Dobrze, dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Czyli wyznaczamy też jakieś granice, te granice dostosowujemy do sytuacji oczywiście, dziecka, tak. Natomiast to nie znaczy, że nie że ma pozwalamy na wszystko. Dokładnie. No dobrze, to obiecałam, że teraz będzie miło. Przepis na nagrodę poproszę, na taką dobrą, wychowawczą, wspaniałą nagrodę. Możemy powtórzyć wiele tych wskazówek, czy tych cech, właściwości, które już wymieniłyśmy, mówiąc o karach. Nagroda otóż też powinna być dobierana indywidualnie i powinna mieć także charakter sprawiedliwy. Dziecko powinno widzieć związek między swoim postępowaniem a tymi pozytywnymi skutkami, pozytywnymi następstwami, z którymi ma do czynienia. Również w odniesieniu do nagrody powinna być ta adekwatność rangi, wagi zachowania i nagrody. Czy wszystko, co dziecko zrobi zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wymaganiami, należy tak wyraźnie nagradzać? No to nie jest taka prosta sprawa. Dlaczego? No bo przecież w wychowaniu chodzi nam generalnie o to, żeby ukształtować takie mechanizmy wewnętrznej kontroli, takiej wewnątrz sterowności. Tak jak ten szkielet moralny przy karze wykształcony gdzieś tam. Dokładnie. Przecież nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, kiedy... No, dziecko na przykład odrabia prace domowe i się uczy tylko dlatego, że za piątkę dostaje 5 zł, a za czwórkę 4. Jak by to miało wyglądać w przyszłości? No, a gdybyśmy przestali te nagrody w pewnym momencie wypłacać, dziecko mogłoby nam odpowiedzieć, to teraz, szanowna mamusiu, odrabiaj sobie te prace domowe sama, prawda? Bo nie widzi powodów, czyli żeby to robić dalej. Czyli krótko mówiąc, musimy postępować z nagradzaniem na tyle czujnie, żeby płynnie przejść od nagród przyznawanych i stosowanych przez nas. One mają wobec dziecka charakter zewnętrzny. Plus oczywiście te nagrody naturalne, które też mogą, oby występowały, i musimy płynnie przejść do mechanizmu nagradzania wewnętrznego. To znaczy, ano, nagrodą ma być poczucie dziecka, że zrobiło coś, co samo uważa za słuszne i dobre. Wiesz, takie poczucie, no. Udało się. Udało się, dobrze zrobiłam. Ciężko było, ale dałam radę. Do wystąpienia takiego mechanizmu, do takiej możliwości wewnętrznego nagradzania dążymy w wychowaniu. Jak to zrobić? Paradoksalnie między innymi, i teraz powiem coś, co może wywołać duże zdziwienie ze strony słuchaczy. Między innymi nie nagradzając zawsze super konsekwentnie. Prawda? My z konsekwencji uczyniliśmy bożka w wychowaniu prawda? Na pewno, tak. I większość z nas jest przeświadczona, że właściwe stosowanie systemu całego nagród i kar wiąże się z bardzo dużą konsekwencją. Otóż najskuteczniejszym sposobem nagradzania jest właśnie takie, o którym można by powiedzieć niekonsekwentne, jak rozumiem tutaj tę niekonsekwencję. W początkowych okresach utrwalania jakiegoś zachowania nagradzamy za każdym razem, kiedy to zachowanie wystąpi. Na przykład za każdym razem, kiedy małe dziecko trafi niezdarnie trzymaną łychą do buźki. Bijemy brawo. Albo kiwamy głową i w ogóle w oczach uwielbienie i podziw mamy. Ale przejawiać uwielbienie wobec czterolatka, że trafia łychą do buzi, to by było chyba troszkę nie na miejscu. W związku z czym już wcześniej musimy przejść na takie nagradzanie niesystematyczne, niekonsekwentne w znaczeniu niesystematyczne. Nie za każdym razem, kiedy wystąpi to pozytywne zachowanie. W ten sposób już na etapie uczenia się dziecko przyzwyczaja się do tego, że ten świat to jest tak zbudowany, że wcale nie za każdym razem jest się nagradzanym. I to wcale nie jest źle. I to wcale nie jest źle, bo taki po prostu jest świat. Uczy się też tego, że z kończeniem pewnej zaczętej przez nie czynności idzie w parze uzyskiwanie efektu. Ten efekt najpierw jest nagradzany przez rodziców, przez wychowawców, no ale potem następuje skojarzenie dokończenia pewnej czynności z zadowoleniem, z nagrodą. Dochodzi do tego mechanizmu wewnętrznego wzmacniania. Czy można powiedzieć tak, że z nagradzaniem można przesadzić trochę? Można zdecydowanie. Mm-hmm. Zdecydowanie można. Zarówno brak nagród w wychowywaniu, a posługiwanie się tylko karami, jak i zalewanie dziecka pozytywnymi doznaniami, które następują niezależnie właściwie od zachowania dziecka. Jest fatalne. Tylko, chwalenie, że zauważ, Kasiu, że w tym drugim przypadku to już właściwie nie jest nagradzanie. No bo jeśli mówimy, że nagrody to pozytywne dla dziecka konsekwencje jego zachowań, to uważajmy, żeby był ten związek między tym, czego dziecko doświadcza, a tym, jak się zachowuje. Czyli jeżeli nagradzać, to naprawdę za coś. No wiedzieć za co. Mhm. Prawdę mówiąc. Chciałabym, żebyśmy teraz posłuchali razem ze słuchaczami pani Edyty. Nie chciałabym zrobić ze swojego dziecka ofiary losu na przyszłość, która siedzi cicho w kącie, dostaje od wszystkich, nie jest w stanie wyrazić własnego zdania, ale teraz, kiedy jest najważniejszy moment w jego życiu, kiedy się dowiaduje, co jest dobre, a co złe, chciałabym egzekwować dobre zachowanie od dziecka, ale jednak, żeby miało siłę w przyszłości. Bo ja sama wiem, że przez to, że byłam grzeczna i musiałam się dostosowywać do woli rodziców, dzisiaj nie jestem w stanie zawalczyć o swoje. Może takie nadmierne nagradzanie właśnie dobrego i potulnego i grzecznego zachowania też nie jest najlepsze. Ale właśnie to pytanie, co nagradzamy? Mhm. Jeśli nagradzamy fakt, że dziecko jest uległe, że dziecko się nam podporządkowuje, że dziecko jest posłuszne. Jeśli utożsamiamy grzeczność z posłuszeństwem, oj, to coś nie za dobrze rozumiemy swoją funkcję. Czy naprawdę tą najwyższą wartością, którą chcemy wpoić swojemu dziecku, jest posłuszeństwo? To warto sobie uświadomić, że w różnych okresach swojego życia dziecko będzie posłuszne wobec różnych osób. Nie do końca jego życia to będą rodzice. Czy wtedy też posłuszeństwo naszego 20, 30, 40-latka będziemy traktować jako swój cudowny sukces wychowawczy? Dobrze, posłuszeństwa nie do końca... Nie może to być jedynym i najważniejszym celem. Dobrze, a na przykład takie słowo jak sprawczość, takie pojęcie jak sprawczość, poczucie sprawczości, tak? To tak się nazywa. Też umiejętnie żonglując pochwałami, nagrodami, warto to w dziecku i można wykształcić. Tak. Potrzebne jest określone organizowanie doświadczeń dziecka. To jest sprawa, wiesz, troszkę szersza niż tylko posługiwanie się nagrodami i tylko karami. Na przykład nie ukształtujemy poczucia sprawstwa, jeśli nie pozwolimy dziecku chociażby na samodzielne podejmowanie coraz większej liczby decyzji, które dziecka dotyczą. Mhm. Ja nie mówię o sprawach niezwykle ważnych, ale naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby czterolatek czy pięciolatek już rozstrzygał o tym, gdzie schowa swoje zabawki. O tym, że one mają być uporządkowane, mamy pełne prawo rozstrzygać my i tego oczekiwać. Ale czy musi to być tak, że laleczki na tej półce, a klocuszki na tamtej? Nie może być odwrotnie? Czy nie może dziecko samo rozstrzygać o tym, jakie skarpetki, czy które skarpetki dzisiaj założy? Czy założy sweter, czy nie? To jest nasza decyzja, bo my odpowiadamy za zdrowie. Ale dopuszczajmy dziecko do doświadczania faktu bycia decydentem, rozstrzygania o pewnych swoich sprawach. Pozwalajmy mu także ponosić pozytywne lub negatywne, ale zobacz, znów wracamy. Konsekwencje. Prawda? Konsekwencje jego zachowań, czyli znów wracamy do kwestii nagród i kar, chociażby tych naturalnych. I to wszystko powinno doprowadzić do tego, że w miarę upływu lat dziecko będzie doświadczało tego, że coraz większy zakres jego życia pozostaje w jego gestii, pod jego kontrolą. Może to jest też trochę odpowiedź na pytanie pani Edyty o to posłuszeństwo właśnie, jeżeli damy dziecku jakąś większą wolność, na przykład co do wyboru skarpetek, że nie wszystko, o wszystkim my musimy decydować, to może gdzieś to posłuszeństwo nie będzie tak konieczne do wymagania na każdym kroku. Tylko żeby słuchacze nie odnieśli wrażenia, że ideałem dziecka jest dla nas dziecko, które nie wie, co to jest posłuszeństwo. Naprawdę nie nad wszystkim można i powinno się dyskutować. Naprawdę jest wiele sytuacji, kiedy dziecko ma wykonać to, o czym mówią do niego jego rodzice i co... który zawsze trzaska nóżkami rącznie i mówi, tak jest mamusiu, tak jest tatusiu, już to robię. Bo jak mówię, to nam jawić jako cudowny sukces wychowawczy, dopóki dziecko jest małe i to nasze polecenia nim kierują. A co zrobimy, jak ono będzie mieć lat 15, 17, 19 i to już zupełnie inne środowiska będą tymi, których polecenia będzie dziecko realizowało. 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, małpapolskieradio.pl. Już za chwilę zatrzymamy się na takich trzech, bo trzy sobie tu wynotowałam, trudne etapy w rozwoju dziecka, w których nagradzanie bądź wymaganie posłuszeństwa może być wyjątkowo kłopotliwe dla rodziców. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Gotta say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Now when you work it out, downwind. God gave you style and gave you grace. And put a smile upon your face. Oh, yeah. Your style and gave you grace and put a smile upon your face. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, jest moim i Państwa gościem. Obiecałam rozmowę o takich trzech trudnych momentach w życiu dziecka, ale tak naprawdę w życiu rodzica, myślę sobie. Pierwszy to bunt dwulatka, tak jest chyba określany ten etap rozwojowy. No mówi się często o buncie dwulatka. Faktycznie prawidłowością rozwojową jest to, że po mniej więcej dwóch, czasami trzech latach życia człowieczek odkrywa, że jest odrębną jednostką psychologiczną. Nie nazywa tego oczywiście takim językiem, gdzie mu tam takie terminy, zupełnie nie w głowie, ale odkrywa to, że może mieć zdanie zupełnie inne niż prezentują kochane przez niego i bliskie osoby. A ponieważ za bardzo ani dyskutować jeszcze nie potrafi, ani też jego kompetencje oddziaływania na świat nie są takie znowu bardzo bogate, no to jak najprościej demonstruje odkrycie tej własnej oddzielności i odrębności. Nie. Prawda? O, żeby tylko. No, i pojawia się taka pokusa u części rodziców, a nie pozwolę, żeby takie maleństwo już mi tutaj jakieś nie mówiło i tak dalej, a posłuszne ma być. No i część rodziców próbuje zwiększać naciski, czasami zaczynając wojnę, która trwa nieprzerwanie przez bardzo wiele lat, a ma doprowadzić do wybicia dziecku z głowy samodzielności i własnych decyzji, a ukształtowania posłuszeństwa. Mówiłyśmy już o tym, że są sytuacje, kiedy dziecko musi być posłuszne, ale sprowadzanie całego wychowania do nauczenia dziecka posłuchu to naprawdę zły pomysł. Czyli w tym okresie musimy być bardziej wyczuleni na to, że dziecko potrzebuje większej granicy wolności. Musimy rozumieć, że ono nie staje się nagle aroganckie, bezczelne i że mu się w głowie poprzewracało, tylko że ono odkrywa własną moc psychiczną i własną siłę. A cóż nam przeszkadza czasami wzruszyć ramionami i powiedzieć, nie, to nie, ha, trudno. i robimy coś innego. No to nie zawsze w tym okresie wygląda to wszystko tak różowo. Posłuchajmy pani Katarzyny. Co mam zrobić w sytuacji, gdy moja dwuletnia już córeczka krzyczy dosyć głośno w centrum handlowym, szczególnie wtedy, gdy odmawiam zakupu paczki chipsów albo jej zabawki. Sytuacja jest o tyle trudna, że miejsce jest publiczne, krzyki są głośne, a dziecko nie reaguje na żadną moją perswazję. I pytanie, co w tej sytuacji zrobić, żeby nie okazać słabości wobec własnego dziecka. Z drugiej strony nie chciałabym jej uczyć, że silniejszy zawsze wygrywa. No, trzeba wziąć się za bary z tym poważnym problemem. Bardzo dobrze, że ma pani świadomość, że ustąpienie w tej sytuacji to danie dziecku sygnału, że zawsze można skłonić mamusię do tego, żeby postąpiła właśnie zgodnie z moją wolą. Takim zachowaniem. Mhm. A zatem, co trzeba w takiej sytuacji zrobić? A najlepiej to jest udawać, że nie widzimy i nie słyszymy protestów dziecka. Ja wiem, że to trudne, bo możemy się czuć jak wyjątkowo nieudolny rodzic. No nasze dziecko wrzeszczy otóż w tłumie innych ludzi, a my tego naszego dziecka nie umiemy uspokoić, a nie uspokajmy. A jak już bardzo jest nam z tym źle, to odejdźmy 2 metry i udawajmy, że to nie nasze dziecko. Naprawdę, że jakieś dziecko wrzeszczy i no, tyle. Nie wolno nam ustąpić. W takich sytuacjach jeszcze trudne są te spojrzenia takie potępiające. Proszę sobie uświadomić, że rozgrywa się teraz rzecz o wiele ważniejsza niż mniej czy bardziej pełne politowania spojrzenia ze strony obcych ludzi. My otóż możemy teraz właśnie zapoczątkować fatalne zachowania swojego dziecka. Jakie fatalne? Bycie szantażystą. Mhm. I wymuszanie na nas wrzaskiem albo teatralnym rzucaniem się na ziemię, chociażby zakupu. Tak na marginesie, jeśli jest możliwość niebywania z dziećmi na dużych zakupach, to byłoby to bardzo dobrym pomysłem, no ale oczywiście życie też ma swoje wymagania i czasem nie mamy wyboru. Musimy robić zakupy z dzieckiem, starajmy się jak najsprawniej, jak najszybciej to załatwić. Tak, bo centrum handlowe to nie jest... To nie jest dobre środowisko dla dziecka. Dla dziecka. To jest prowokowanie nieszczęścia, krótko mówiąc. Prowokowanie awantur, bo przecież te wszystkie centra są projektowane tak, żeby na wysokości niedużego dziecka było mnóstwo atrakcyjnych dla dziecka przedmiotów. My dorośli nie potrafimy się w takich sytuacjach bardzo często oprzeć różnym bzdurnym zupełnie przekazom handlowców i ulegamy, a co dopiero 2-3-latek. Dodzwoniła się do nas pani Joanna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. No ja panią psycholog uwielbiam, bo znam panią przede wszystkim z telewizji śniadaniowej znanej. Jak to miło słyszeć takie rzeczy. Była taka sytuacja, że nieraz patrzyłam na panią i no fajnie, tylko chciałabym, żeby pani tu przyszła i tutaj zrobiła porządek. Bo chodzi o co? Mam 4 dzieci, 2 niepełnosprawnych, to znaczy autyzm, a 2 zdrowych. Mhm. I w tym momencie komu... No bo nieraz jest tak, że ci, którzy są zdrowi, mają rację, a ja... No komu folgować? No, wie pani, o co chodzi? Oj, tak. No bo na przykład syn chce coś zrobić. Chce iść na przykład na komputer. Mhm. A w tym momencie jest syn, który ma autyzm. Nie, ja jestem na komputerze i no i komu ja mam... Wie pani, o co mi chodzi? Wiem. Proszę pani, myślę, że no próbuje pani poradzić sobie z kwadraturą koła. To jest niezwykle trudna sytuacja, a jeszcze pani jest na dodatek podwójnie tak doświadczona. Z dziećmi autystycznymi... A 2 zdrowych. Tak, rozumiem. No z dziećmi... Ta 2 zdrowych nieraz... Mhm. No, No wie pani, no wymaga tak samo no, uwagi i tak samo no, no wiadomo, że chcą sobie też czegoś oczekują. Naturalnie, że tak. A pewnie często mają poczucie niesprawiedliwości, chory, prawda? No właśnie. No właśnie, tak. A ja ich uczę, żeby oni byli tolerancyjni wobec tych chorych, prawda? Ale gdzie jest granica? Proszę pani, w różnych związkach rodzice różnie sobie radzą, ale nie znam przypadku, kiedy mieliby takie poczucie, że w pełni zaspokajają wszystkie potrzeby i dziecka chorego, w pani przypadku dzieci chorych i dzieci zdrowych. Tak na marginesie, ciężkie doświadczenia rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych, to zupełnie oddzielny rozdział, o którym stosunkowo mało wiemy. Znacznie więcej prac, prawda, dotyczy dzieci autystycznych niż rodzeństwa dzieci autystycznych. Ja bardzo serdecznie proszę panią o to, żeby nie zawsze przyznawała pani prawo do chociażby posłużenia się komputerem swoim autystycznym dzieciom. Proszę czasami dawać wygrać także tym zdrowym. To są też tylko dzieci, które też mają prawo do swoich impulsywnych zachowań. I to czasami odbieram jako rzecz bardzo niesprawiedliwą, oczekiwanie od tego rodzeństwa nieskończonej mądrości życiowej tolerancji, wyrozumiałości. Tak samo jak nie można cały czas powtarzać temu starszemu, że jest starszy. Ustąp, i bo jesteś starszy. Mhm. Bardzo dziękujemy pani za telefon. Bunt dwulatka, to już mamy za sobą. Szósty, ósmy rok życia mniej więcej to kolejny taki moment w życiu dziecka, który jest trudny, ale zupełnie z innego powodu. Oj, zupełnie z innego. To nie jest tak, że odkryciem dla 6, 7 czy 8-latka jest to, że ono może mieć swoje gusta, swoje zapatrywania i swoją wolę, ale odkrywa coś innego. Grupę rówieśniczą. Oczywiście już trzylatek czerpie dużą przyjemność z przebywania z innymi dziećmi, ale tak naprawdę o grupie rówieśniczej w tym wieku nie można mówić. Natomiast 6-7-latki zaczynają tworzyć grupę ze zróżnicowaniem pozycji, czyli z dziećmi, które będą tam bardziej popularne, bardziej lubiane, mniej lubiane, i powoli od tego momentu grupa rówieśnicza będzie się stawała coraz ważniejszym środowiskiem. Pamiętajmy, że no, kierunek rozwoju będzie taki, że dziecko będzie odchodzić od świata dorosłych, no bo przecież mamy je przygotować do tego, żeby za parę lat z jakimś tam biologicznie obcym człowiekiem założyło nową rodzinę. Zaczyna się to odchodzenie no właśnie wtedy, kiedy dziecko kończy wiek przedszkolny, zaczyna wiek szkolny. No i gdzie w tym wszystkim te nasze kary, te nasze mądrości, te nasze nagrody, gdy na przykład zabraniamy dziecku jeść słodycze codziennie, a Zosia ze szkoły może jeść te słodycze i dziecko potrafi w takiej sytuacji powiedzieć nawet, że ono woli rodziców Zosi, a nie nas. Może tak być, albo może nam powiedzieć, że mama Zosi gotuje znacznie lepszą pomidorówę niż my i wtedy jest nam przykro niebywomnie. No cóż, życie musi nieść i takie ciosy i musimy się z nimi pogodzić. Dlaczego ten wiek wymieniamy? Miejmy wtedy świadomość, że przestajemy być najważniejszym źródłem kar i nagród. Że wchodzą oprócz dorosłych tutaj także rówieśnicy i ich oddziaływania, ich konsekwencje wobec naszego dziecka zaczynają mieć coraz większe znaczenie. No i tu dochodzimy do tego trzeciego etapu z tych trzech, które wymieniłam, już takiego, w którym moim zdaniem żonglowanie tymi metodami wychowawczymi, to już powinniśmy mieć opanowane do perfekcji. No nastolatek, to trudny etap w życiu rodziców, no ale także w życiu dziecka. Musimy rozumieć chyba, że bycie nastolatkiem to nic tak chyba pięknego. No to jest tak, że wiele osób dojrzałych patrząc na nastolatków mówi, ach, oni to mają dobrze, ach, najpiękniejszy okres życia, same przyjemności, żadnych jeszcze poważnych obowiązków i tak dalej. Tam, przypomnijmy sobie, jak mieliśmy te naście lat. Czy naprawdę czuliśmy się wtedy najszczęśliwszym człowiekiem świata? Przejść przez ten okres dojrzewania, okres adolescencji, to odwalić kawał naprawdę bardzo ciężkiej roboty. Zmienia się całkowicie wtedy funkcjonowanie i organizmu, i psychiki dziecka. A wszystko dlatego, że realizujemy dwa niebywale ważne zadania. Z jednej strony musimy przekształcić swój dziecięcy organizm, i mamy na to niewiele lat, w organizm zdolny do przekazywania życia. A po drugie musimy opanować zdolność do ponoszenia odpowiedzialności za własne życie i do kierowania własnym życiem. Jak mamy się tego nauczyć, jeśli nasi rodzice będą w dalszym ciągu próbowali kierować każdym naszym krokiem, stosując rosnące liczby nagród i kar, ponieważ część dorosłych nie potrafi zaakceptować tego, że ich dziecko nastoletnie próbuje być coraz bardziej samodzielne. I wyciągają rodzice taki wniosek, tak? Takie są próby, to trzeba zwiększyć nacisk i coraz krócej to dziecko trzymać. Spotkałam się kiedyś z taką metaforką, która mnie urzekła swoją trafnością. No jak postępować wobec nastolatka? No wyobraźmy sobie, że ten nastolatek to jest mokre mydło. I teraz trzeba je z umiejętnie dobraną siłą przytrzymywać. Jak będziemy trzymać za lekko, upadnie. Ale spróbujmy trzymać bardzo mocno, to jak nam odskoczy, to możemy go bardzo długo szukać. I dokładnie tak właśnie jest z nastolatkami. Próby zatrzymania biegu czasu i uniemożliwienie tego odchodzenia dziecka, odchodzenia w sensie zyskiwania coraz większej samodzielności, nie mogą się dobrze skończyć. Jeśli trafimy na dziecko gotowe do ulegania, to możemy je w tym okresie strasznie skrzywdzić, doprowadzając do tego, że 20, 30 czy 50-latek nie będzie człowiekiem w pełni samodzielnym i w pełni dojrzałym, będzie się ciągle oglądał na to, co na to mówi mamusia, co na to mówi tatuś. I tu chyba przykładem jest mail od pani Beaty. Zacytuję fragment. Mam 25 lat, każda złamina ze strony rodziców, każdy gest, każda zmiana tonu głosu powoduje we mnie nieodwracalne wyrzuty sumienia i wrażenie braku akceptacji. Nie można przecież spokojnie zasnąć, wiedząc, że właśnie rodzice nie są w stanie zaakceptować swojego dziecka takim, jakim jest rzeczywiście. No smutny bardzo, bardzo mail, ale to ma nasza słuchaczka jeszcze sporo pracy do wykonania nad samym sobą. Musi sobie uświadomić, że to, co jest takie ważne i do czego powinna dążyć, to do zgodności postępowania z własnymi przekonaniami. Powinna stawiać sobie własne cele, a nie wieść życia po to, żeby wywoływać zadowolenie u nawet najbardziej kochanych i kochających rodziców. Trzeba się wcześniej czy później stać oddzielną jednostką. Bardzo często wiąże się to z koniecznością wyraźnego przeciwstawienia się rodzicom? Po prostu trzeba wyraźnie powiedzieć, wiem, że masz inne zdanie, wiem, że jesteś zła. Pozostanę przy swoim mimo to. Nie mogę żyć po to, żeby realizować twoje oczekiwania. Ty myślę, że należy zacząć od siebie i na samym początku powiedzieć to sobie, że nie jesteśmy od tego, żeby realizować wymagania naszych rodziców. Ale wracając jeszcze do nastolatków, to tak sobie pomyślałam, że największą nagrodą dla dziecka w tym wieku jest obdarzenie zaufaniem. No myślę, że takich nagród to parę jeszcze by się znalazło. Przepotężne bywają udzielane przez rówieśników. Przecież pamiętaj, że to jest okres pierwszych miłości. Tych najważniejszych. Uznanie. Tak, bardzo ważnych, naprawdę. Myślę, że w niewielu później chwilach potrafimy tak intensywnie przeżywać poczucie zakochania, ale też poczucie bycia niekochanym, czy bycia odrzuconym, jak właśnie wtedy, kiedy mamy lat naście. Zresztą nasze emocje wtedy są tak bardzo żywe, nawet nadmiernie żywe. No na szczęście, po jak będziemy się zbliżać do 19-20 roku życia będą się stopniowo wyciszać, przechodząc w emocje człowieka dorosłego, dojrzałego, no przynajmniej u sporej części osób. Ale jeżeli chodzi o dzieci w wieku lat nastu, myślę, że metafora mydła jest jak najbardziej trafna i warto ją sobie przypominać, prawda? Tak, jeżeli za bardzo chcemy przykręcać śrubę. Dokładnie. For you I'd try to make it rain in the desert. I'd ask the mountains to kneel down, pick you up, and give you the perfect rose in the middle of winter. I'd ask the angels to sing to you from up above. I just can't get out, can't get out, can't get out of bed. If I could, I surely would do everything that I said. I can't get out of bed. I'd end all forms of war and confrontation. I'd bridge the gap between the poor and the millionaires. I'd declare your eyes another constellation. I'd find the gold mines in every strand of your hair. I just can't get out, I can't get out, I can't get out of bed. If I could, I surely would do everything that I said. I can't get out of bed. Call me a liar. Don't say I'm a fraud. I thought all that really counted was the thought. The thought. You knew I'd crush coal in my hands to give you jewels. I'd consider life a game and I'd let you make up the rules. I'd start a new religion based on your silhouette. I'd have the clouds spell out your name in every alphabet. I just can't get out. I can't get out. I can't get out of bed. If I could, I surely would do everything that I said. I can't get out. Oh, I can't get out of bed. To kara i nagroda i dzisiaj, prawdę mówiąc, nieładna bardzo nagroda, ale niestety często stosowana nagroda finansowa. W stosunku do dzieci, no w stosunku do nas dorosłych nagrody finansowe to chętnie, a tak sobie, tak sobie myślę, no czy ona zawsze jest nieładna? Czy musi być taka nieładna? No, bez wątpienia to, o czym już mówiłyśmy, piątka za piątkę, czwórka, prawda, 4 złote za czwórkę, to odbieram jako zupełnie chybiony pomysł, nie prowadzący do niczego dobrego. W innych sytuacjach, no jak finansowo nagradzać za to, że ktoś się ładnie zachowa wobec babci, czy że wobec sąsiadki, no to brzmi w ogóle kuriozalnie. Mm-hmm. Mam nadzieję, że żadnemu rodzicowi tego typu pomysły do głowy nie przychodzą. No ale za dobre świadectwo. Za dobre świadectwo. Mm-hmm. No znam przypadki rodziców, którzy twierdzą, że gdyby nie takie właśnie umowy ze swoimi dziećmi, to ich dzieci nie zdawałyby do kolejnych klas. Mm-hmm. Nie jestem wielbicielką takiego rozwiązania. Znam także takie przypadki, kiedy matka umawia się z dzieckiem, że za posprzątanie swojego pokoju to dziecko dostanie 10 zł, a za zrobienie zakupów dostanie 5, plus ekstra jeszcze 2 zł za obranie ziemniaków. No fatalnie widzę tego typu pomysły. Myślę, że to, co dotyczy życia rodziny i wykonywania czynności związanych z życiem rodzinnym nigdy nie powinno być przedmiotem finansowania. To równie dobrze my też powinnyśmy cennik sobie wypisać, ile będziemy pobierać za zrobienie zupy albo co bardziej pracochłonnego drugiego dania. Myślę, że to są fatalne pomysły. Ale wiesz, jeśli jest tak, że wiemy, że dziecko ma jakieś marzenie związane z wydatkiem, typu chce sobie kupić nowe rolki albo chce sobie kupić MP3 i zbiera i ścibuli na to pieniądze już od jakiegoś czasu, to sądzę, że nagrodzenie dziecka za jakieś ekstra zachowanie dołożeniem się do tej nagrody nie jest chyba niczym demoralizującym. Tutaj bym widziała taką możliwość. Czyli finansową nagrodę w takim wymiarze można dopuszczać. No dobrze, ale nagroda symboliczna i materialna, to rozróżnienie chyba jeszcze warto tutaj przytoczyć. Czy coś złego w nagrodach materialnych? Nie. Natomiast tutaj musi być bardzo wyraźny wątek rozwojowy. Prawda jest taka. Jak jesteśmy maleńcy, funkcjonujemy na poziomie konkretnym. Myślimy w taki sposób, interesujemy się nie ideami, nie abstrakcjami, tylko konkretami. A zatem byle naklejka, którą można przyczepić do ubrania dziecka w ramach wyrażania uznania. Przyczepione gdzieś uśmiechnięte słoneczko, uśmiechnięte dlatego, że widziało, jak dziecko się pięknie zachowało. Czy obdarowanie jakąś zabawką. Nie popieram słodyczy, ale wiem, że w wielu rodzinach to funkcjonuje jako nagroda stosowana na co dzień. Naprawdę nie ma nic złego w takich materialnych przecież, konkretnych nagrodach, byleby równolegle przyzwyczajać dziecko do tego, że nagrodą jest także ten uśmiech aprobaty, albo okazanie zaufania, albo poszerzenie zakresu samodzielnego podejmowania decyzji. A więc wprowadzanie także w nagrody, które nie mają charakteru materialnego. Ale jak mówię, nie oczekujmy zachwytu u 2 czy 3-latka wtedy, kiedy będziemy go próbowali nagrodzić w sposób symboliczny. To nie przejdzie. 22 i 7 trójek. Dodzwonił się do nas pan Krzysztof. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana z uwagą. Z wielką uwagą słucham pani dyskusji. Chciałem poruszyć bardzo ważny temat, który moim zdaniem dotyczy coraz większej liczby dzieci i także osób dorosłych. Chodzi mianowicie mi o temat rozwodu i tej sytuacji, w której się znajdują dzieci. Bo jest tak, że dziecko po rozwodzie żyje w 2 domach często, w którym panują różne zasady. I chodzi mi po prostu o to, jak wytłumaczyć dziecku różnicę, kiedy w jednym domu jest na przykład za coś karane, a w drugim domu problem w ogóle nie jest zauważany, kiedy tak samo chodzi o system nagród. Dziecko moim zdaniem ma wtedy, odbiera różne komunikaty, często sprzeczne i nie wie, jak się zachować. Bardzo panu dziękujemy. To bardzo ważny temat w kontekście kary i nagród również. Bardzo ważny, wiążący się jak najbardziej z naszą dzisiejszą rozmową, aczkolwiek to pan poruszył szerszy problem. Słuchajcie, rosnąca liczba dzieci przeżywa dzisiaj rozstanie rodziców, z czym niestety bardzo często wiąże się w kolejnych latach dziecka zetknięcie z 2, czasami coraz bardziej różniącymi się domami. I teraz to, o czym pan mówi, że w jednym domu za jakieś zachowania dziecko jest karane, w drugim domu nie zwraca się na to najmniejszej uwagi. Albo w jednym domu typu matka nagradza jakieś zachowania, ojciec traktuje je w sposób pobłażliwy, lekceważący, nie jest nimi zachwycony. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak jest w bardzo wielu domach, bo nie ma 2 identycznych domów, 2 identycznych rodzin. Tak, tylko wtedy, kiedy rodzice mieszkają razem, tonują wzajemnie swoje reakcje wobec dziecka. To jest jeden dom. To jest jeden dom. Wtedy, kiedy żyją oddzielnie, dziecko bardzo wyraźnie i szybko zdaje sobie sprawę z takiego różnego, z tych różnic w systemie oczekiwań. Czy można postulować, żeby rodzice się dogadali i całkowicie ujednolicili swoje wymagania? Postulować to można, niestety oceniam to jako zupełnie nierealne, tym bardziej, że większość w naszych warunkach rozwodzących się ludzi nie pozostaje ze sobą w bardzo głębokiej przyjaźni. Może tak najogólniej to określę. Zatem, czy mam dziecku mówić, popatrz, ten tatuś to niesłusznie postępuje, niedobrze, a ja tutaj mam ci objawiam jedyną prawdę. Nie, musimy zaakceptować fakt, że nasze dziecko będzie się stykać z odmiennymi, czasami sprzecznymi wymaganiami i przekazami. Możemy krótko komunikować to dziecku. Widzisz, dorośli czasami mają różne poglądy, ale jeśli jeśli tylko jesteśmy w stanie zapanować nad własną złością, poczuciem żalu wobec tej drugiej strony. Nie komentujmy tego tak. A no widzisz, bo ten twój tatuś to ma takie chore pomysły. Wiadomo, że nie wolno w ten sposób. Nie napuszczajmy dziecka na tego drugiego rodzica. Nie ustawiajmy w opozycji, ponieważ proszę mi wierzyć, zawsze najbardziej pokrzywdzoną osobą w takiej sytuacji jest dziecko. I drobna satysfakcja, ale mu dopiekłam, ale mu dołożyłam, nie jest warta cierpienia dziecka. No bo dokładamy dziecku, ale już tak konkretna rada powiedzieć, tak wiem u taty, tak wiem, u mamy jest inaczej, ale u nas panują takie zasady? Ale u nas jest właśnie tak, dokładnie. Aha, i to wystarczy. Mhm. No można oczywiście podejmować próby do gadania się z byłą czy byłym. Zawsze warto, ale no wiem z doświadczenia, że bardzo różnie te relacje się układają. Byłoby cudownie, gdybyśmy pamiętali, że rozwód oznacza rozstanie się dorosłych, ale oni w dalszym ciągu pozostają rodzicami dziecka. Jeżeli chodzi o dziecko, to powinna być zawsze komunikacja i zawsze rozmowa. A już minimum, jak mówię, to nie wywoływanie niechęci i nienawiści do drugiego rodzica. No dobrze, audycja dobiega końca, teorię już znamy, jeżeli chodzi o kary i nagrody. Ale jak ją stosować w codziennym życiu, gdy na przykład tracimy cierpliwość albo zmagamy się z brakiem czasu, wybuchamy, mamy gorszy dzień, no jesteśmy tylko ludźmi. My jesteśmy rodzice. Tylko ludźmi, bylebyśmy sobie tego, że jesteśmy tylko ludźmi, nie powtarzali każdego dnia rano i potem jeszcze parokrotnie w ciągu wieczora. Nie lubię generalnie tego dużego przyzwolenia, jakie my Polacy, dorośli Polacy, dajemy sobie z powodu własnych emocji. Otóż jedną z takich bardzo wyraźnych różnic między dzieckiem a osobą dojrzałą, a za taką się przecież uważamy, jest zdolność kontrolowania swoich stanów emocjonalnych. Masz rację, że jesteśmy tylko ludźmi i nikt z nas nie może zagwarantować, że zawsze potrafi rozumem nad swoimi emocjami zapanować. Ale jeśli się nam coś takiego wobec dziecka czy przy dziecku zdarzy, naprawdę nie brnijmy dalej w absurdalne sposoby, uzasadniając, że jednak mieliśmy rację i powinniśmy się tak zachować. Niech nas będzie stać na powiedzenie: przepraszam, popełniłam błąd, a byłam bardzo zdenerwowana, to mnie nie tłumaczy, postaram się w przyszłości tak nie postąpić. Naprawdę nie jest żadnym dyshonorem i nie wiąże się z żadną utratą autorytetu wypowiedzenie wobec dziecka słowa przepraszam. Mhm. Wprost przeciwnie, my mu wtedy pokazujemy, jak dojrzały człowiek radzi sobie z błędami. Nie brnie w nie nieustająco, tylko przyznaje się do błędu i próbuje swoje zachowanie zmienić. To jest jakiś sposób. To ja jeszcze na zupełny koniec audycji chciałam jeszcze panią zapytać o takie wyrządzające najwięcej krzywdy może i pochwały i nagany, o takie słowa albo zdania, których nie wolno w stosunku do dziecka powiedzieć. No, jeśli chodzi o nagany, nie wolno nam wypowiadać negatywnych ocen, formułować i wypowiadać negatywnych ocen dziecka. Powiedzenie zatem, jesteś beznadziejna, czy w przypadku bardziej krewkich rodziców, kretynka z ciebie, idiota z ciebie, to nie może mieć miejsca. Możemy powiedzieć, ale beznadziejnie co zrobiłaś. Jak to w ogóle możliwe, że taka mądra dziewczyna tak idiotycznie się zachowała? Popatrz, to są dwa zupełnie różne komunikaty. Tego pierwszego nie wolno nam przekazać. Ten drugi jak najbardziej. Naprawdę to nie jest tak, że my mamy do swoich dzieci jak wdzięcznie i delikatnie szemrzące strumyki przez całe życie przemawiać. Nasz ton też musi się zmieniać, tak jak zmienne są zachowania dziecka. Przy nagrodach uważajmy, żeby to nie było bałwochwalcze wielbienie. Jesteś wspaniały, jesteś najmądrzejszy, wszystko robisz genialnie. Mamy prawo powiedzieć, ale pięknie to zrobiłaś. A szczególnie rekomenduję podkreślanie włożonego przez dziecko wysiłku. To jest o wiele mądrzejszy sposób nagradzania wypowiedzią, czyli chwalenia, nagradzaniu wysiłku, starań czyli dziecka. Widziałam, jak się napracowałeś. No, naprawdę mnóstwo roboty musiałaś w to włożyć, że to ci tak wyszło. Naprawdę doceniam. A to wtedy będzie pracowity jako dorosły, tak? To no, o to nam chodzi trochę. Chodzi nam o to, żeby dostrzegało związek między włożonym wysiłkiem a uzyskiwanymi rezultatami. No jak będziemy chwalić, ale jesteś genialna, ale jesteś mądra, Kasieńko. No to, no to w szkole zupełnie nie trzeba no, się uczyć. Już nic więcej nie musisz robić, skoro jesteś taka genialna. A co z taką pochwałą na przykład... No wyjątkowo to ci się pięknie udało. Nie widzę w tym naprawdę nic złego, szczególnie gdybyśmy to troszkę sprecyzowali. Ci się pięknie udało, czyli co? Pięknie to... Czyli odchodźmy od banalnych, tak ogólnikowych, że nic nie mówiących pochwał, jak i krytyk. Bo ta sama uwaga dotyczy także krytykowania. A zawsze możemy powiedzieć wyjątkowo pięknie te listeczki na tej gałązce i tego ptaszka wprost słyszę, jak on ćwierka i świergoli radośnie uczyniłaś. No dobrze, to chyba już będziemy lepiej chwalić, lepiej karać, może będziemy szczęśliwsi, tak sobie myślę. Oby, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miło mi było spotkać się mnie z Państwem. Również, moim i Państwa gościem była dr Aleksandra Piotrowska. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała, Natalia Grzeszczyk odbierała telefon od Państwa i zadbała o całą resztę. Katarzyna Pruchnicka, kłaniam się Państwu i do usłyszenia za 2 tygodnie. Do usłyszenia. No.